Selina. Naebika na kosa kiyo. Bobo ya mobali na yo. Naebika na panza kiyo sangoe. Okota na ndako na ngai. Likambo moko na bosa na kiko yebisa yo. Ngai na zala kana moninga. Na koka kiteko boya yeli boso. Osimana kende na yo. Ako tunanga bolingo yanga na yeo na koloba nini e ako yebisanga maloba na lobaka na yeo na tango tobandaki Boso, osimana kende na yo.